রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ইসিলিয়ে লানত কি জাহাঁ মুজম্মত ফরমাই ওয়াহাঁ উন আমাল কা ভি তাজকিরা কিয়া জিনকি ওয়াজহ সে ইনসান লানত কা ওয়াকিআতান মুস্তাহিক বান জাতা হ্যায় জিনকো ইখতিয়ার করনে সে ইনসান আল্লাহ কে হ্যাঁ মালউন বান জাতা হ্যায় আল্লাহ কি রহমত সে দূর কর দিয়া জাতা হ্যায় সবসে পহলা আমল জিসে ইনসান মালউন বনতা হ্যায় শিরক করনা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কুরআনে মজীদ মে ফরমাতে হ্যায় ওয়াল মুশরিকিনা ওয়াল মুশরিকাত ওয়াল মুশরিকিনা ওয়াল মুশরিকাতি দ্বান্নিনা বিল্লাহি দ্বান্নাস সুউ আলাইহিম দায়িরাতুস সুউ ওয়া গাযিবাল্লাহু আলাইহিম ওয়া লা'আনাহুম ওয়া'আদ্দা লাহুম জাহান্নাম ওয়াসাআত মাসীরা মুশরিক মর্দ আর মুশরিক ঔরতে আদ-দ্বান্নিনা বিল্লাহি দ্বান্নাস সুউ জো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কে বারে মে বুরে গুমান করনে ওয়ালে হ্যায় আলাইহিম দায়িরাতুস সুউ وغضب الله عليه ان پہ اللہ کا غضب بھی ہے اور ان پہ برے طریقے سے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا جائے ولعنهم اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے واعد لهم جهنم اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی ہے وساءت مصيرا اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے حالت کفر میں مرنے والا کافر بھی ملعون ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں أولئك عليهم لعنة الله ان پہ اللہ کی لعنت ہے والملائكة اور فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین اور تمام کائنات کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یہودیوں پر لعنت ہے عیسائیوں پر لعنت ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لعن اللہ الیہود لعنت کرے اللہ یہودیوں پر ان اللہ حرم علیہم الشحوم فباعوها وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا اللہ نے چربی کو حرام قرار دیا انہوں نے اس کو بیچ کے بھی اس کی قیمت کھانا پسند کی وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهَا اللہ رب العزت جب کسی قوم پہ کوئی چیز حرام قرار دے دیتے ہیں تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، جو دین کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، ایسی قوم کو اللہ رب العزت کیسے ہدایت دے گا؟ کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی بھی دی پہلے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان پر دلائل بھی ان کے پاس آ چکے، اور اللہ کی طرف سے بینات بھی ان کے پاس آ چکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ بلکہ پانچواں وہ شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، ارشاد ربانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں منافقین پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ چھٹا شخص ہے جو نفاق کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یحسبہم ولعنہم اللہ، یہی ان کو کافی ہے اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے توڑ دینے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ مومن کو ناحق قتل کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عذابا عظیما۔ جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علی، اور اس پہ اللہ کا غضب ہے، اور اس پہ لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے امور سے بچائے جس سے انسان ملعون ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ, جو شخص اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اور سائل کو کچھ دیتا نہیں, ما لم يسأل حجرا, کوئی غلط چیز نہ مانگے, جو اللہ کے نام کے علاوہ مانگتا ہے کسی نام پہ, من سأل بغیر اسم اللہ اس پر بھی لعنت, اور جو شخص اللہ کے نام کی کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کو نہ دینے والا بھی ملعون, شرط یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی بری چیز نہ مانگے. ملعون من سب اباہ, جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون. من سب امہ, ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے وہ بھی ملعون. ملعون من غیر تخوم الارض, جو زمین کو ہتھیانے کے لیے زمین کے اصل نشانات کو تبدیل کرتا ہے اس پر بھی لعنت. ملعون من کمہ اعمى عن الطریق, جو نابین انسان کو جان بوجھ کر غلط راستہ بتائے اس پر بھی لعنت. ملعون من وقع على بہیمہ, جو کسی جانور کے ساتھ برا عمل کرتا ہے اس پر بھی لعنت. ملعون من عمل بعمل قوم لوط, جو قوم لوط کے اعمال کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ من لعن والدی, جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ قربانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ولعن اللہ من آوى محدثا, اور جو شخص کسی فسادی کو جگہ دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. ولعن اللہ من غیر منار الارض, اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. صلی اللہ علیہ وسلم الى غیر ابی, جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. او انتما الى غیر موالی, اپنے خاندان کی بجائے کسی اور خاندان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. فعلیہ لعنت اللہ التابعہ الى یوم القیامہ, قیامت تک اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دسواں وہ انسان جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت, اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت, اور اس پر پوری کائنات کی لعنت ہے. اگلا وہ شخص جو حق بات کو چھپانے والا ہے وہ بھی ملعون ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, وہ لوگ جو ان واضح آیات کو چھپا دیتے ہیں جن کو ہم نے نازل کیا, ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا, ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپانے والے ہیں, ہدایت کو چھپانے والے ہیں, ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے فرشتے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ شخص جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ارشاد ربانی ہے, ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر, جو بھولی بھالی مومنہ عورتیں ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں, ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, ان کی حشمت کو تار تار کرنے کی خواہش کرتے ہیں, ایسے لوگ اپنی خواہش کی جب تکمیل کرتے ہیں تہمت لگا دیتے ہیں تو فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوی جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے سوتی ہے ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح. جو عورت رات گزارتی ہے اس حالت میں کہ اس کا خامد اس سے ناراض ہے, صبح تک فرشتے ایسی عورت پہ لانتے بھیجتے رہتے ہیں. وفی روایت اخرى اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية ثالثة حتى ترجع. جو شخص اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ اس کے آنے پہ اس کے بستر پہ نہیں آتی, اور وہ اس کے بلانے پہ اس کے بستر پہ نہیں آتی, وہ اسی ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے, صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. بلکہ تیسری روایت کے لفظ حتی ترجع, جب تک وہ خاوند کو راضی نہیں کر لیتی اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ اور بین کرنے والی, اپنے گریبان کو مصیبت کے وقت چاک کرنے والی اور اپنے چہرے کو نوچنے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الخامشة وجہها والشاقة جیبها والداعية بالویل والثبور. ایسی عورت پہ لعنت ہے جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے, جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور جہالت کے بول بولتی ہے, ہائے میں لٹ گئی, ہائے میں مر گئی, اور کیا مصیبتیں ہمارے گھر میں آنی تھیں, کیا اللہ کو ہمارا ہی گھر نعوذ باللہ نظر آیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے اور اس کے باپ کو بلا لیا. اس طرح کے بول بولنے والی عورت اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الله المحلل والمحلل له. لعنت اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الله الذواقین والذواقات. ایسے مزے چکھنے والے مرد اور مزے چکھنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو حلال طریقے کو استعمال نہیں کرتے, بلکہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے ان راہوں پہ چل نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے۔ قال هو المحلل، حلالہ کرنے والا یہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغيرات خلق الله انه قد لعن الموصولات كما في روايه اخرى۔ تھریڈنگ کرنے والی عورت اور کروانے والی عورت دونوں پہ لعنت ہے، پلکنگ کرنے والی عورت اور کروانے والی دونوں پہ لعنت ہے، اور اپنے جسم میں گوندنے والی، سیاہی کو گوندنے والی اور گندوانے والی دونوں پہ لعنت ہے۔ اپنے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنا تاکہ پتہ چلے لوگوں کے اڑائے ہوئے اقوال کے مطابق یہ مالدار گھرانے کی عورت ہے، اور نقلی بال لگوانے والی، ان دونوں عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ والمتشبہین من الرجال بالنساء، اور جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ، ایسے مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ العنوہن فإنہن ملعونات۔ قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آئیں گی، ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے، ان پہ لعنت کرو، یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، ان عورتوں پر لعنت ہے جو کثرت سے قبرستان میں قبروں کے پاس جاتی ہے، جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المختفی والمختفیت، لعنت اس مرد پر اور اس عورت پر جو کفن چراتی ہے مردے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وہم فیہ سوا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کی کتابت کرنے والا اور اس کا گواہ بننے والا، ایز اے وٹنس اس میں شامل ہونے والا، یہ سب کے سب برابر ہیں اور سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، فیصلوں کو خریدنے میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ملعون ہیں۔ لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، لعنت ہے شراب پر اور شراب بیچنے والے پر، شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر، وبائعہا ومبتاعہا، بیچنے والے اور خریدنے والے پر، وعاصرہا ومعتصرہا، اور جو شراب کو نچوڑتا ہے اور جس کے لیے نچوڑی جاتی ہے، وحاملہا والمحمولۃ الیہ واکل ثمنہا، اور اس پر بھی لعنت ہے جو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جس کی طرف اٹھا کے لے جائی جاتی ہے، اور جو اس کی آمدن کو استعمال ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ السارق یسرق البیضة فتقطع یده، اس شخص پر لعنت ہے جو انڈا چوری کرتا ہے اور پھر आदत उसकी चोरी की यहां तक बन जाती है कि उतनी चीज चुराता है कि जिस पे हाथ काट दिया जाता है। उस चोर पर भी लानत है जो रस्सी को चोरी करता है, वो लोहे की आहनी तार, वो आहनी तार जिसके साथ कश्ती को बांधा जाता है, या वो पहले रस्सी को चोरी करता है, उसकी आदत बन जाती है यहाँ तक कि रुबे दिनार तक चोरी करता है कि उसका हाथ काट दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों इत्तकुल मलाईन सलास, तीन लानत की जगहों से बच जाओ। अलबराजु फिल मवारिद, जहाँ लोग पानी भरने आए वहाँ कजाए हाजत करने वाला मलऊन है। वक़ारियतु तरीक, और रास्तों के दरमियान कजाए हाजत करने वाला भी मलऊन है। वज़िल, साइबान जहाँ हो उस साइबान में बैठने वालों के लिए वो जगह ख़राब करने वाला कजाए हाजत करने वाला भी मलऊन है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनाज़िल मुस्लिमीन फी तुरुक़िहिम वजबत अलैहि लअनतुहुम, जो मुसलमानों को उनके रास्तों में तकलीफ देता है उस पर उनकी लानत वाजिब हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जुल्म करने वालों पर भी अल्लाह की लानत है। लअनल्लाहु मन मस्सल बिल हयवान, किसी हैवान के साथ मुसला करने वाले पर भी लानत है। किसी हैवान का, किसी जानवर का नाक काटना, कान काटना, उसके होंठों को काटना, ये मुसला करने वाले पे अल्लाह की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकत लतलअनु अहदकुम इदा अशारा इला अखीहि बिहदीद وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ, कोई शख्स किसी मुसलमान पे असलहा तान ले या वो लोहे को पकड़ के वो कत्ल करने वाला आला, तकलीफ़ देने वाला आला अगर तान लेता है, खा वो सगा भाई क्यों ना हो, उसके माँ बाप का बेटा ही क्यों ना हो, फरिश्ते उस शख्स पे लानत भेजते हैं जो किसी मुसलमान पे छुरी चाकू या दीगर अशिया को उठाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई पे असलहा तान लेता है, फला तज़ालु मलाइकतुल्लाहि तलअनु हत्ता युशीम, उस वक्त तक फरिश्ते उस पे लानत भेजते रहते हैं जब तक वो असलहा रख नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमा बलगकुम अन्नी लअनतु मन वसम अलबहीमा फी वजहिहा औ दरबहा फी वजहिहा, लोगो तुम्हारे पास मेरी बात ये नहीं पहुंची, मैंने उस शख्स पे लानत की है जो किसी जानवर को वसम करता है, उसके चेहरे पे डम लगाता है या उसके चेहरे पे मारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लअनल्लाह मन यसमु फिल वजह, उस शख्स पर लानत है जो चेहरे पे निशान लगाता है, लोहे को गर्म करके जानवरों के चेहरों पर निशान लगाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मलऊन, दुनिया अल्लाह की रहमत से दूर है, मलऊन मा फीहा, जो कुछ उसमें है वो भी अल्लाह की रहमत से दूर है, इल्ला ज़िक्र अल्लाह, सिवाय अल्लाह के जिक्र के जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है वो अल्लाह की रहमत के करीब है। वमा वाला औ आलिमा औ मुतअल्लिमा, और जो जिक्र के मुतअल्लिकात है उससे भी अल्लाह की रहमत नज़दीक हो जाती है। औ आलिमा औ मुतअल्लिमा, इल्म सीखने वाला और इल्म सिखाने वाला, ये भी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहले समावाति वल अर्ज़ीन حتى النملة في جحرها وَحَتَّى نِينَانُ الْبَحَرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. اللہ رب العزت جو سب کے خالق و مالک ہیں, اور اللہ کے نورانی فرشتے, ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق, ساتوں زمینوں کی مخلوقات, 14 کے 14 طبق, اللہ رب العزت کی مخلوق چونٹیاں اپنے بلوں میں, مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں, اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں, اگر یہ سب کے سب کسی انسان کی بخشش کی دعا میں مشغول ہیں تو وہ شخص ہے, علی معلم الناس الخیر, جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اور اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے, اور ایسے امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.